اپنی اسلامی تشریف رکھا ہے. ہم سب جستجو لیے بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. آخری نام کے دو شان السلام و سلام پیش کریں گے. مجھے تک پھر بنانا مدنی کرنے کے بعد جی دو شان, صرف دو شان. میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے کے بعد.